Za 2399 zł otrzymasz 200 zł na kolejne zakupy. Nieludzko niskie cen. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 lipca, minęła 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. To wyjątkowo barbarzyński atak, mówi o pobiciu wykładowcy akademickiego z Wrocławia szefowa MSWiA Elżbieta Witek. Policja szuka sprawcy. Sinice wciąż utrudniają wypoczynek nad wodą. W Pomorskiem w 17 miejscach obowiązuje zakaz kąpieli. Rosyjska opozycja wzywana na przesłuchania. Atak, do którego doszło wczoraj we Wrocławiu, był wyjątkowo barbarzyński. Policja szuka sprawcy pobicia, trwa zabezpieczenie monitoringu z miejsc wokół bulwarów, poinformowała na Twitterze minister Elżbieta Witek. Chodzi o wydarzenia, do których doszło wczoraj w okolicy Mostu Trzebnickiego. Według relacji Przemysława Witkowskiego, wykładowcy uniwersyteckiego i współpracownika portalu OKO.press, został on pobity, gdy zwrócił głośną uwagę na homofobiczne hasła na murze w pobliżu bulwarów. Do zdarzenia doszło, gdy zsiadł z roweru, by naprawić koło. Wtedy zaatakował go młody mężczyzna, który złamał mu nos. Jak podejrzewa Przemysław Witkowski, napastnik był z ruchu tzw. szturmowców. Minister rolnictwa zapowiada rządową pomoc dla rolników poszkodowanych przez suszę. Jan Krzysztof Ardanowski mówił w TVP Info, że Rada Ministrów zajmie się tą sprawą za 2 tygodnie. Wojewodowie zostali przeze mnie zobligowani, dają raporty co tydzień, w środy, które mówią o tym, ile oszacowano, na ilu hektarach te straty występują. I dopiero wtedy, czyli ja sądzę, że pierwsze przybliżenie może być gdzieś za 2 tygodnie. I zaproponujemy program, uchwałą Rady Ministrów przyjmowany, program pomocy dla rolników, którzy ulegli różnym anomaliom, mają straty z powodu różnych anomalii. Minister powiedział, że o wysokości pomocy dla rolników będzie można mówić po oszacowaniu strat. Przypomnę, że w zeszłym roku, kiedy objąłem stanowisko ministra, założyliśmy, że 750 milionów powinno starczyć na pomoc suszową. Ale susza się rozwijała, więc druga decyzja rządu to było 1,5 miliarda złotych. A na koniec, bo przedłużyłem terminy składania do listopada, dwukrotnie ten termin, żeby każdy rolnik mógł złożyć, to zamknęło się kwotą 2 miliardy 215 milionów. Minister rolnictwa przypomniał, że o możliwości udzielenia rolnikom pomocy mogą decydować także samorządy. Teraz w tym serwisie ważne informacje dla wypoczywających nad wodą. W Pomorskiem w 17 nadmorskich kąpieliskach obowiązuje zakaz kąpieli. Wszystko z powodu zakwitu sinic. Między innymi zamkniętych jest 5 kąpielisk w Gdańsku. Wolne od sinic jest natomiast wszystkich 9 kąpielisk, jakie zorganizowano przy plażach w Sopocie. Zakwity utrzymują się w wodzie przy 7 kąpieliskach na Półwyspie Helskim, w Kuźnicy, Chałupach i Juracie oraz wszystkich 4 zorganizowanych w Jastarni. W tych miejscach kąpiel jest zabroniona. Mapa, na którą nanoszone są aktualne informacje o stanie kąpielisk, znajduje się na stronie sanepidu. Teraz zagranica i kolejne problemy przeciwników rosyjskiej władzy. Moskiewska policja przesłuchuje liderów opozycji. Wezwanie dostali głównie ci, którzy biorą udział w demonstracjach w obronie wolnych wyborów. Opozycja w Moskwie od 2 tygodni protestuje przeciwko wyeliminowaniu niezależnych kandydatów z udziału w wyborach władz lokalnych. Rosjanie 8 września będą wybierali miejskich i regionalnych deputowanych oraz gubernatorów, o czym z Moskwy Maciej Jastrzębski. Moskiewskie komisje wyborcze pod różnymi pretekstami nie zarejestrowały 57 kandydatów związanych z opozycją. Oburzeni opozycjoniści złożyli odwołania i codziennie organizują demonstracje w obronie praw konstytucyjnych. Za nawoływanie do protestów na 30 dni aresztu został już skazany lider opozycji Aleksiej Nawalny. Jednocześnie policja przeprowadziła rewizję w mieszkaniach części niezarejestrowanych kandydatów. Jak podało Radio Echo Moskwy, osoby te zostały wezwane na przesłuchania. Rozgłośnia przypomniała, że Komitet Śledczy Rosji wszczął postępowanie w sprawie utrudniania pracy komisjom wyborczym. Organizacje broniące praw człowieka nazwały działania władz bezwstydną próbą zastraszenia opozycji przed wrześniowymi wyborami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Może też przelotnie popadać, a na wschodzie możliwe burze. Będzie od 24 do 29 stopni cieplej na południowym zachodzie. Tam termometry pokażą około 30 stopni. Chłodniej gdzieniegdzie nad morzem i na Podhalu od 20 do 23 stopni. Trójka. Program Trzeci.

Hania Rani, nasz utwór dnia. Kompozycja zatytułowana Sun, czyli kompozycja opowiadająca o tym, co przeżywamy aktualnie w Gdyni, bo w Gdyni piękne słońce. Ladies Jazz Festival po raz 15 i tu ciągle niezmiennie Państwa zapraszamy. Za chwilę uczynię to z moimi znakomitymi gośćmi, a na razie obiecałem fanom Rammsteina, że wspomnę o tym koncercie, który odbył się na Stadionie Śląskim. Otrzymałem setki SMS-ów od fanów zespołu, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu na Stadionie Śląskim w Chorzowie. No i tak, informacje mam takie, że było fajerwerkowo, że było świetnie i że było wszystko bardzo dobrze słychać. Rammstein w Chorzowie, Rammstein w zestawie do głosowania na dzisiejszą listę. Utwór zatytułowany Radio. A jedno jest pewne, Rammstein na Ladies Jazz Festival nie przyjedzie, ale być może dzisiaj przyjedzie na miejsce pierwszej listy przebojów programu trzeciego, co sprawiłoby wielką radość naszemu porannemu Marcinowi Łukawskiemu. W związku z tym proszę wziąć to pod uwagę. Rammstein Radio w zestawie do głosowania na listę. Ale my po 11 jesteśmy ciągle w Gdyni w Teatrze Muzycznym. I teraz przedstawiam Państwu znakomitych gości. Urszula Dudziak. Bardzo mi miło. Dzień dobry, Urszula. Dzień dobry. Jest dyrektorem artystycznym Lady Jazz Festival i dyrektor generalny Piotr Łyszkiewicz. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry Państwu. Zacznę od Uli, jeśli pozwolisz, bo od kilku już lat, kiedy mam okazję przyglądać się z bliska temu cudownemu festiwalowi, jest tak, że jest to piękne spotkanie między gwiazdami, czyli tymi osobami, na które czekamy i które chcemy zobaczyć na żywo, i osobami, które uczestniczą w konkursie Grand Prix, a są to młode, polskie, jazzowe, utalentowane wokalistki. I chciałem cię, Ula, zapytać, jak było w tym roku? W tym roku było naprawdę świetnie, fantastycznie. Wygrała wokalistka Irka Zapolska, która ma właściwie wszystko. Ona ma niezwykły głos, ma dynamikę, brawurowo śpiewa, improwizuje rewelacyjnie. Te interwały, po które ona sięga, to po prostu szczęka opada. I jest do tego jeszcze odważna, ponieważ jej repertuar jest bardzo trudny dla wokalistów, ale ona się nie boi. I świetnie wygląda na scenie, jest radosna, jest... No, właściwie to jest komplet szczęścia, powiedziałabym. I dlatego dostała pierwszą nagrodę, czyli Grand Prix. No i z tego, co wiem, w każdym roku i podczas każdej edycji Ladies Jazz Festival cierpicie to jest złe słowo, ale borykacie się z taką klęską rodzaju. Jest po prostu bardzo dużo zgłoszeń. Tak, i to nie jest takie łatwe, ponieważ można... Czasami są różnice małe między wykonawcami i tutaj trzeba naprawdę wielkiej wrażliwości i czasami trudno, niestety czasami się popełni taki błąd. Ja wiem, bo ja byłam jurorem w przeszłości i to jest wielka odpowiedzialność, bo w ogóle wokalistki, czy mówię o wokalistkach, instrumentalistki, to jest bardzo delikatna materia i trzeba się nad tym naprawdę pochylić sercem i z taką znajomością rzeczy, żeby nie zrobić krzywdy, broń Boże. Ale wydaje mi się, że w tym roku udało nam się wybrać właśnie trójkę najlepszych i dziękujemy sobie, że udało nam się. Chcę powiedzieć wszystkim wokalistkom, które być może spotkają się z nami w kolejnych edycjach Ladies Jazz Festival, że jeśli przewodniczącą jury jest Urszula Dudziak, to nie można trafić lepiej. Dziękuję ci bardzo serdecznie za wizytę w studiu Trójki. I teraz Piotr Łyszkiewicz, dyrektor festiwalu. Piotrze, wiesz, że ja już opowiadałem bardzo dużo, choć jeszcze wrócę do tego, o koncercie Beth Hart. Ale chcę zapytać o właśnie nie twoją opinię tego koncertu, a to byś powiedział, że to jeszcze nie jest koniec festiwalu Beth Hart. Absolutnie to nie jest, aczkolwiek był to bardzo mocny początek festiwalu. Jak u Hitchcocka. Trzęsienie ziemi i różne takie jeszcze suspense. Więc tak jak wspomniałeś, przed nami kolejne koncerty. Dzisiaj już tutaj w tym przepięknym Teatrze Muzycznym w Gdyni spotykamy się o godzinie 20, żeby zobaczyć premierowe w Polsce koncertowe wykonanie najnowszej płyty fenomenalnej wokalistki amerykańskiej, której nazwisko może mylić, bo nazywa się Madeleine Peyrot i niektórzy myśleli, że to jest francuska, a nie jest. I bardzo liczymy na to, że poza utworami ze swojej najnowszej płyty Anthem, gdzie zdarzyły się absolutnie wspaniałe utwory, którą wyprodukował wspaniały Larry Klein, zaśpiewa również repertuar ze swoich poprzednich płyt, a było ich w jej dyskografii na tyle dużo, że nie chciałbym być w jej skórze, żeby wybierać te utwory, które ma zaśpiewać. Znamy wszyscy Dance Me to the End of Love, Koana z płyty Careless Love. Teraz właśnie utwór Anthem z najnowszej płyty, tytułowy utwór, ale wiele innych rzeczy. No ale poza Madeleine dzisiaj o 20, jutro znowu spotkanie w Teatrze Muzycznym w Gdyni i znowu koncertowa premiera, co nas zawsze bardzo, bardzo cieszy. Artystka wymykająca się wszelkim próbą kategoryzacji, bo w ogóle postać nietuzinkowa, Angélique Kidjo, uznana przez bardzo opiniotwórcze światowe media za należącą do grupy setki najbardziej wpływowych kobiet na świecie, walcząca o prawa kobiet afrykańskich, ale tu przyjeżdża po to, żeby zaprezentować materiał ze swojej najnowszej, jeszcze gorącej płyty, pod tytułem Celia i jest to hołd ku wspaniałej kubańskiej wokalistce Celi Cruz, królowej salsy, która grała z Tito Puente, z wspaniałymi muzykami, artystami, chyba sprzedała najwięcej płyt w historii, jeżeli chodzi o latynoskich artystów. No i Angeliki Dzio właśnie zaprezentuje nam repertuar, który składa się z największych przebojów, albo też raczej z tych, które ona ukochała i wybrała z tego wielkiego materiału. I Angeliki Dzio z rewelacyjnymi muzykami zagra nam tutaj właśnie ten materiał jutro, czyli w sobotę o godzinie 20:00, również w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Wspaniali instrumentaliści i to, co powiedziałeś o Celi Cruz, to wszystko prawda, ale ja słuchając tej płyty uświadomiłem sobie, że Angelique jakoś tak przepłynęło to przez nią i w tym jest taki afrykański klimat. Cudownie to wszystko zrobiła. Absolutnie tak, nie mogło być inaczej, bo przecież to było przefiltrowane przez jej wrażliwość, przez jej doświadczenie, tradycje, życie, krótko mówiąc, i tam kulturę miejsca, z którego pochodzi. Tak więc to będzie Celia Cruz, oczywiście w wydaniu Angeliki Dzio, zatem z różnymi dodatkowymi, wspaniałymi elementami afrykańskimi. Chciałbym jeszcze poprosić, bo już troszkę czas nas goni, żebyś powiedział o polskiej wokalistce, która wystąpi w niedzielę, tak? Tak. Krystyna Stańko. W niedzielę wystąpi wspaniała Krystyna Stańko, prezentując... Na dodatek z orkiestrą, jeśli się nie mylę. Tak, jest to pierwszy raz w 15-letniej historii festiwalu, kiedy mamy koncert z orkiestrą Progres, o godzinie 18:00 w Teatrze Muzycznym w Gdyni, w niedzielę, ostatniego dnia festiwalu. Krystyna Stańko i koncertowe wydanie jej najnowszej płyty Aquarius, gdzie znajdują się przewspaniałe utwory, nie tylko bossanowe, ale również standardy My Favorite Things i również polskie utwory, utwór jeden, Zmierzch panów Wasowskiego i Przybory. No i to o godzinie 18:00, ale finalnym koncertem jest koncert o godzinie 20:00, francuska formacja Nouvelle Vague, dwie panie, grupka panów i dla nas wielka przyjemność, bo zespół Nouvelle Vague w tym roku obchodzi również, tak jak festiwal, 15-lecie. Tak więc 15-lecie Nouvelle Vague, 15-lecie festiwalu. Ja pamiętam ich koncert, bo oni tu już gościli w 2008 roku, kiedy Teatr Muzyczny po pierwszych dwóch utworach był na stojąco i tak pozostał do końca koncertu. Zatem proszę się nastawić na to, że będzie... Że trzeba będzie postać. Że będzie trochę postać, albo potańczyć, albo będzie można raczej postać i potańczyć. A zespół wykonuje różnego rodzaju, powiedziałbym, nowe wersje standardów muzyki nowofalowo-punkowo-rockowej. Mają w swoim repertuarze tak wiele utworów, Blondie, Heart of Glass i Don't Go, Yazoo i mnóstwo różnych innych, które jak sądzę zakręcą nam sobie w głowach. Na zakończenie tego spotkania pytanie do dyrektora, czy pan dyrektor jest zadowolony z 15. edycji Ladies Jazz Festival? Jeszcze się nie skończyło, ale... Ja ufam, że będzie okazja, żeby spotkać się ponownie w programie Trzecim Polskiego Radia i móc o tym powiedzieć. Jak na razie tak, a przede wszystkim jestem zadowolony zadowoleniem widzów, publiczności i tych wszystkich osób, które również, jak sądzę, piszą do Trójki, piszą również i do nas i mówią, że były, czy też są zachwycone koncertami, na których już były i to jest dla nas największa przyjemność. Oczywiście nie wyobrażam sobie festiwalu gdzie indziej niż w Gdyni, bo nie ma lepszego miasta do tego, żeby można było słuchać kobiet jazzu. Powiedział dyrektor festiwalu Piotr Łyszkiewicz. Gościem państwa była także Urszula Dudziak. Wspaniała Urszula Dudziak, która jest dyrektorem artystycznym Ladies Jazz Festival. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Miłego dnia i Piotrze, tobie pozostawiam przyjemność zapowiedzenia artystki, która pojawi się teraz w programie Trzecim. Zatem Madeleine Peyro i Honey Party z najnowszego albumu Anthem. I saw a handsome dancing bee under the flowering apple tree, raising his butt up to the sky, shaking his wings like a firefly. He wants to dance. He wants to share romance, 'cause he's going to a honey. field of flowers by the bay, but he would not let me follow behind. Until I danced with a different mind, he said, "You've got to dance. You've got to change. If you're going to a honey party, a honey party." Behind the sky, in the arms of a man with a golden eye, a place abuzz with every kind of sweet love, laughter, and honey wine. And I danced, I did share romance, and I know about the honey party. Last my whole life long, remember the love that made me strong. I'd be so glad if you'd come along. You've got to dance, you've got to share romance. If you're going to a honey party, Honey Party. Tak, i tytuł tego utworu to była Madeleine Peyrou, która dziś wystąpi w Teatrze Muzycznym w Gdyni o godzinie 20. No i taka zabawa czeka na wszystkich tych, którzy zdecydowali się odwiedzić 15. edycję Ladies Jazz Festival. Na taką wizytę w Polsce zdecydowała się pani Katarzyna. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy. Pani Katarzyna przyjechała ze Szkocji, z Edynburga, dobrze mówię? Tak. Ale pani nie jest Szkotką. Co chyba słychać. A w Polsce to skąd? A w Polsce to z Gliwic konkretnie. Kiedy pani ostatnio była w Gliwicach? Nie, to ja wiem. Bo ja z tamtych rejonów. Jakiś czas temu. W Gliwicach powstała wielka, piękna hala koncertowa. I w tej hali już w tym roku odbędzie się wielkie wydarzenie, mianowicie ta młodzieżowa Eurowizja. Wielkie wydarzenie, a niedawno gościł tam zespół, który lubię bardzo. Mianowicie zespół Slayer i arena wypełniła się po brzegi i było cudownie. O Szkocję chciałem zapytać. Wszystko tam w Szkocji w porządku? Tak, pogodę mamy lepszą niż tutaj. Niemożliwe. Tak jest, bo my mówimy o pogodzie lepszej, czyli o takiej, w której da się oddychać i człowiek nie musi co 15 minut korzystać z prysznica. I jeśli się jej nie lubi, to wystarczy poczekać kolejne 5 minut i ona na pewno się zmieni. My lubimy w Polsce taką afrykańską pogodę, dlatego że po pierwsze woda u nas jest czysta, po drugie prysznice za każdym rogiem, a produkt narodowy, czyli to dobro, z którego słynie Szkocja, też ma się dobrze? Fantastycznie. W ciągłej dostawie, tak? Tak. Nie, no to dobrze. Bo bazujemy na świeżej wodzie, krystalicznie czystej. Z przymrużeniem oka. To jest informacja ważna dla wszystkich fanów tego produktu na całym świecie. Pani Kasiu, wiem, że koncert Beth Hart za panią i wiem, że pani jest podobnie jak ja oczarowana, no ale przed nami jeszcze kolejne koncerty. Tak jest. jestem tutaj dzisiaj, jestem w Gdyni i wybieram się na kolejne. Mam nadzieję, że będą równie dobre jak ten, o którym pan wspomniał. Pef to jest wyjątkowy egzemplarz po prostu. Jak powiedziałem, to się działo w tym roku jak u Hitchcocka. Najpierw trzęsienie ziemi, a potem wszystko to, co jeszcze może nas zaskoczyć. I tak będzie pewnie podczas tej edycji, bo dziś Madeleine Peyrou, przypominam. Jeszcze Krystyna Stańko, cudowna polska wokalistka, która wystąpi z orkiestrą, o czym państwo słyszeli. No i Angelique Kidjo, to jutro też koncert zapowiada się fenomenalnie. No i warto go zobaczyć. Na zakończenie tradycyjnie zapytam, skoro pani z Gliwic, czy pani na Śląsku chce kogoś pozdrowić? Tak, oczywiście. Chcę pozdrowić pewną Basię, która na pewno słucha Trójki i jest takim samym fanem pana, jak i ja, więc Basiu, pozdrawiam miło cię. Miło mi, dziękuję. No, czyli pozdrowienia dla Basi. Jeszcze dla kogoś? Rafał i Kaśka z Katowic. Oni pewnie też dzisiaj słuchają. Mam nadzieję. Jeśli Rafał i Kaśka nas słuchają, to proszę się odezwać mailowo skrzynka piotr.baron@polskieradio.pl. Pani Kasiu, dziękuję. Dziękuję również. Dobrego pobytu w Polsce i w Gdyni i cudownych koncertów podczas Ladies Jazz Festival. No ale my tu sobie rozmawiamy, a jeszcze tylko 25 minut na głosowanie na dzisiejszą listę, którą po 19 poprowadzi Marek Niedźwiecki. Proszę zagłosować. Oddałem głos subiektywnie na Norę Jones. Every thought that I ignore, now the questions at my door, is where we begin to believe in this again. Can we believe? Can we believe? I walk down the street with shadows at my feet and words in my head, songs left unsaid. Do you know how we got here? You know how we got here. I drank to clear my throat, not to eat the words you wrote. I've said these words before, felt this break, close that door. Are you a stranger? Are you a stranger? Everything that you wrote sticks inside, chokes my throat. Do I think way too much? Are we running out of love? Can a nation built on blood find its way out of the mud? Will the people at the top lose their way enough to stop? Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again? Begin Again z zestawu do głosowania to była Nora Jones. Obiecałem fanom Rammsteina, że wspomnimy o koncercie i tak się stało. Obiecałem Państwu na początku, że nie potrafię się opanować i muszę jeszcze wrócić do koncertu Beth. Tutaj w Gdyni, w Gdynia Arena, Beth Hart. I chciałem opowiedzieć o zdarzeniu, które się wydarzyło podczas tego koncertu. Mianowicie koncert rozpoczął się dość nietypowo. Zespół pojawił się na ciemnej scenie. Zaczął grać i nagle usłyszeliśmy głos Beth. I właściwie publiczność myślała, że ja zresztą też, że to jeszcze odtwarzana jest płyta kompaktowa. Okazało się, że Beth wyruszyła na estradę i na scenę z tłumu publiczności. No i śpiewając szła w stronę sceny i w pewnym momencie, i to jest ten moment, na który chciałbym zwrócić uwagę, podbiegła do niej fanka z tabletem czy z telefonem komórkowym i poprosiła o zrobienie selfie. Beth, nie przerywając śpiewania, ustawiła się do zdjęcia, zrobiła zdjęcie, a ja pomyślałem sobie od razu o takich scenach, które znam z telewizji, które pokazują nasze rodzime festiwale i kiedy któraś z gwiazd wychodzi z publiczności, to natychmiast obok niej jest dwóch potężnych facetów, którzy odganiają tych ludzi, którzy chcieliby podejść trochę bliżej i powiedzieć o swoim wielkim uwielbieniu dla artysty. Tutaj nic takiego się nie stało, ona po prostu zrobiła zdjęcie, poszła dalej na scenę i rozpoczął się dwugodzinny spektakl, który, tak jak Państwo wiedzą i bardzo wiele osób to potwierdza, nie tylko ja, zapadnie nam na długo w pamięć, a w związku z tym, że Beth chyba po raz pierwszy koncertowała na tak dużej sali, całej ekipie też się bardzo spodobało i menadżer nie wyklucza powrotu do naszego kraju. Od razu powiem, że w miarę szybkiego powrotu do Polski z koncertami Beth, a będzie czego słuchać, bo jak Państwo wiedzą, za miesiąc nowa płyta Beth Hart. Na razie jej jeszcze nie ma, więc korzystamy ze zbiorów tych, które mamy. To na dziś to prawie wszystko. Beat Hart zakończyła nasze spotkanie w LP Trójce. Barbara Kopaczewska, Kamila Pietrusińska z Radia Gdańsk opiekowały się LP Trójką dzisiaj tutaj, w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Agnieszka Łukasiewicz i Aleksandra Budka w Warszawie. Jeszcze jedna propozycja dla Państwa do głosowania. Marek Niedźwiecki o 19.05 rozpoczyna listę przebojów, a z zestawu do głosowania wybieram jeszcze Stray Cats. That's what'll help the most. You got the cold, cold sweats, the bad, bad chills. You don't need no tin, honey. You don't need no pills. You gotta rock it off, brother, rock it off. Blast through your fever, forget about your cough. The flu don't stand a chance when you get up and dance. Rock it off, brother, rock it off. Some rhythm, man, you're gonna be just fine. Turn up that guitar, slap that stand-up bass. Be sure to get them speakers right up in your face. Rock it off, brother, rock it off. Blast through your fever, forget about your cough. The flu don't stand a chance when you get up and dance. Rock it off, brother, rock it off. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Podział pospólstwa na wyższe i niższe dokonywał się również przy pomocy przydawanych mu epitetów. Mogło bowiem być pospólstwo zwykłe, to znaczy pospólstwo bez określającego je epitetu, i mogło być też takie, które dzięki epitetom było przedstawiane jako motłoch, tłuszcza albo jakaś inna, dzika i potworna siła. Pospólstwo. Ciąg dalszy. Rozjuszone pospólstwo, pisał ksiądz Kitowicz w Historii Polskiej. Rozjuszonemu pospólstwu zresztą wyraźnie sprzyjający. Wyrżnęło do imienia te wszystkie markietańskie domy, z których ognia dawano, nawet dzieciom nie przepuszczając. Rozjuszone pospólstwo pojawia się w Historii Polskiej także przy okazji opisu zabójstwa młodego Igelsztrema, który został od rozjuszonego pospólstwa na drobne sztuczki rozszarpany. W pamiętnikach czasów moich Juliana Ursyna Niemcewicza mamy natomiast w jego opisie wydarzeń 28 czerwca synonimiczny wobec pospólstwa i pojawiający się tuż obok niego rozjuszony lud, a także rozogniony i ciemny motłoch. Rzucił się rozogniony motłoch na różne więzienia, odbił je i zamkniętych tam wywlókł i wraz na szubienicach powiesił. Dębowski, z urodzenia Żyd, stał się ciemnego motłochu dowódcą, bo rozjuszony lud nie zna, co uwaga i zastanowienie. Gdy nieustraszony Zakrzewski wpada między rozhukanych tłum, na jego głos zaczyna się uśmierzać pospólstwo. Wszystko to nie przeszkadzało Niemcewiczowi uznać w tymże fragmencie pamiętników, że ciemny i rozogniony motłoch jest łagodnym ludem. Z natury lud nasz łagodny. Trochę podobny jak u Niemcewicza ciąg synonimów znajdujemy również w życiu moim Józefa Wybickiego. Ciemne pospólstwo w opisie wydarzeń 9 maja jest tam utożsamione z ciemną tłuszczą, a ciemna tłuszcza umieszczona obok gminu. W każdym dziele, do którego tłuszcza ciemna i gmin wchodzi, zawiązuje się w jego poczęciu burzliwych zamieszań łupiestw i okrucieństw brzemię. Znacznie wstrzemięźliwiej niż Wybicki czy Niemcewicz wypowiadał się w tej kwestii Franciszek Karpiński. W jego pamiętniku Historii mego wieku i ludzi, z którymi żyłem, synonimem pospólstwa jest lud, ale nie rozjuszony, ciemny czy jeszcze jakiś inny, lecz po prostu lud. Izba sądowa natkana była tłumem ludu i ile rąk, tyle pałaszów wisiało nad głowami sędziów, a cały ratusz był otoczony mnóstwem uzbrojonego pospólstwa. Nie znaczy to wcale, żeby Karpiński dobrze wiedział, czym było to coś, co było ludem i pospólstwem zarazem. Było to prawdopodobnie według niego coś nieokreślonego, różnorodnego, złożonego z różnych elementów. Dobrze pokazuje to zdanie z Historii mego wieku, mówiące o pierwszym dniu warszawskiej insurekcji, w którym to zdaniu Karpiński do pospólstwa dodał właśnie przymiotnik różne. I zrobił to, jak mi się zdaje, całkowicie spontanicznie, bez zastanowienia, dając wyraz jakiemuś głębokiemu przekonaniu, że pospólstwo to jest właśnie coś takiego, co jest różne. Składa się z różnych segmentów i konstytuuje się przez swoją różność. Cechom i różnemu pospólstwu wyrzucano broń różną z arsenału przez drzwi i okna. Innego synonimu, o tyle ciekawego, że w ogóle nie łączącego pospólstwa z jakimś segmentem społeczności, używał w swoich listach do Kościuszki prezydent Warszawy Wyssogota Zakrzewski. Pospólstwo oznaczało u niego nie lud czy motłoch, lecz wyłącznie obecność. To znaczy tych, którzy byli w tym oto miejscu obecni. Jeśli tak właśnie, czego nie jestem pewien, można to rozumieć, to pospólstwo byłoby synonimem wszystkich obecnych, a wszyscy obecni byliby synonimem pospólstwa. Wzięci oni byli, czytamy w liście Zakrzewskiego z 5 maja, w detencją dla własnego ich bezpieczeństwa w pierwszych momentach poruszenia powszechnego, trzymani byli dotąd dla dogodzenia publiczności. Zakrzewski stosował swoje utożsamienie. Pospólstwo równa się publiczność konsekwentnie. I także ci, którzy wieszali, nie byli według niego tłuszczą czy motłochem, lecz publicznością. Dowodzi tego list do Kościuszki z 9 maja, gdzie mowa jest o tym, że między godziną 10 i 12 w nocy publiczność stawianiem czterech szubienic zatrudniła się. Dopiero trochę dalej mamy w tymże liście synonimiczny wobec publiczności lud. Tam od niezliczonego ulice i rynek napełniającego ludu raz okrzykiem, drugi raz naleganiem o karę na zdrajców ojczyzny witany byłem. Mój ostatni przykład jest trochę wcześniejszy. Pochodzi z wydanych w roku 1791 niektórych wyrazów porządkiem abecadła zebranych Franciszka Salezego Jezierskiego. Hasło szkapy zamieszczone w niektórych wyrazach mówi, że szkapy to jest pospólstwo końskie, bo jak są między ludźmi szlachta i pospólstwo, tak między stadami w Polsce są konie i szkapy. Wynikałoby z tego, że pospólstwo to jest coś gorszego, bo szkapy są gorsze. Ale to porównanie było pomyślane jako żarcik. Wymierzone oczywiście nie w szkapy, lecz w szlachtę, która szkapy męczy. Więcej na ten temat dowiadujemy się z hasła pospólstwo. Zdaniem księdza Jezierskiego szkapie pospólstwo to było to, co Polska miała najlepszego. Był to bowiem jej naród. Część największą ludzi ubogich i pracowitych zowiemy pospólstwem. U Francuzów pospólstwo jest trzecim stanem. Według mnie pospólstwo powinno by się nazywać najpierwszym stanem narodu albo, wyraźniej mówiąc, zupełnym narodem. Bogactwo i moc państw pospólstwo składa i pospólstwo utrzymuje charakter narodów. Jezierski miał ciekawe poglądy dotyczące miejsca i roli szlachty w polskiej społeczności. Był mianowicie zdania, że szlachta, będąc formacją europejską, nie może pretendować do tego, żeby być narodem. Więcej nawet, być nim, choćby nawet chciała, nie jest w stanie. Ze swojej szlacheckiej, europejskiej istoty jest bowiem elitą, a będąc elitą jest tym samym podobna i nieuchronnie musi być podobna do innych europejskich elit. Będąc zaś podobna do europejskich elit, żyjąc tak jak one, w taki sam sposób, zatraca tym samym, nawet musi zatracić swoją polską szczególność, a zatem i tożsamość. Szlachta w całej Europie po wszystkich narodach jest podobna do siebie i formuje jakby jedno pokolenie ludzi. Rozmawiają do siebie językami, których uczą się w młodości, mają nauki i grzeczność, obłudę i pychę. Pospólstwo zaś rozróżnia narody, utrzymuje rodowitość języka ojczystego, zachowuje zwyczaje i trzyma się jednostajnego sposobu życia. Przykłady można by jeszcze pomnożyć, ale pewnie nie dowiedzielibyśmy się wiele więcej. Już zresztą widać, na czym polegał koło roku 1794 problem z pospólstwem. Panowało w tej kwestii kompletne zamieszanie i nic nie było wyjaśnione lub, bo może lepiej tak będzie powiedzieć, uzgodnione. Język to tylko pokazuje, ale to nie był problem tylko językowy. Pospólstwo było ludem i nie było ludem. Było narodem i nie było narodem. Było ciemne i rozjuszone, ale także spokojne i łagodne. Jasne było właściwie tylko tyle, że jest to jakaś straszna siła, której miejsce w społeczeństwie i w historii pozostaje nierozpoznane. Hasło Andrzeja Bańkowskiego w etymologicznym słowniku języka polskiego kończy się próbą ustalenia, skąd rzeczownik pospólstwo wziął się w polszczyźnie. Bańkowski, zgodnie zresztą z powszechnym odczuciem, uważa, że jest to słowo, które pochodzi zapewne od pospołu, czyli razem. Zastanawiają go jednak, jak pisze, powtarzające się w źródłach staropolskich XIV i XV-wiecznych warianty postpólstwo i postwólstwo. Zdaniem tego leksykografa świadczą one, że oprócz pospólstwa od pospołu było też postwólstwo od postwołu. Hasło Bańkowskiego proponuje nam porównać to postwólstwo ze staropolskimi nazwami miejscowymi stwolna i stwolno, ale także z rosyjskim stwoł, czyli pień. Bańkowski, zgodnie z obyczajami panującymi w leksykografii, nie komentuje tego odnalezionego przez siebie źródła, ale ja, nie będąc leksykografem, mogę sobie na to pozwolić. Kto lubi obserwować tajemnicze życie roślin, wie dobrze, że nigdy nie da się przewidzieć, co wyrośnie z pnia, w którym miejscu to coś, ten fragment z głębi życia wydobywający się na jego powierzchnię, nagle się pojawi i w którym kierunku będzie rosło. Czy to coś będzie rosło powoli czy szybko, prosto czy krzywo? Jak to będzie wyglądało i do czego to będzie podobne? Czy to będzie kiedyś wielki nowy pień, wspaniałe nowe drzewo czy mała gałązka? Tego nikt wiedzieć nie może. Co wyrasta z pnia, nie musi być nawet nazwane. Tak czy inaczej, wyrasta. Po prostu wyrasta. Jarosław Marek Rynkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Zapraszamy do reklamy. Gorąco witam zagorzałych fanów niskich cen. Proszę państwa, wszystko co dobre kiedyś się kończy, ale przed nami jeszcze wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. A ponadto teraz rewelacja. Kup dwa produkty objęte promocją i zyskaj nawet 3000 zł rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina.